วัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพุกุลมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทที่44กันนะครับประโยคสำคัญคือ 和菓子を食べてから抹茶を飲みます แปลว่าหลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัทฉะครับ ตัวเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะแอนนาไปทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ปราสาทฮิเมจิหลังจากไปเที่ยวชมปราสาทนี้แล้วแอนนาไปร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่นที่เรือนชงชาใกล้ปราสาทค่ะแอนนานั่งคุกเข่าบนเสื่อตะตามิและมีคนนำขนมญี่ปุ่นมาวางให้รับประทานค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญคือ わがしを食べてから抹茶を飲みます。 แปลว่าหลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัทฉะครับ わがしはとても甘いですね。 わがしを食べてから抹茶を飲みます。抹茶は苦いかもしれません。 先生、足がしびれました。いたたたた。 ไปฟังคำอธิบายครับขนมญี่ปุ่นขนาดเท่าฝ่ามือนำมาวางตรงหน้านักศึกษาแอนนาชิมขนมญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกและบอกอาจารย์ว่ารสชาติเป็นอย่างไร 和菓子はとても甘いですね แปลว่าขนมญี่ปุ่นหวานมากนะคะ 和菓子 หมายถึงขนมญี่ปุ่นถ้ามี วะ นำหน้าแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่น อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอาหารญี่ปุ่นคือวาโชกุ ครับใช่แล้วครับส่วน วะ อีกคำคือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา โทเตโม คือคำกริยาวิเศษแปลว่ามาก อาไม หมายถึงหวาน เดส คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยค เน คือคำช่วยที่ใส่ไว้ท้ายประโยคเมื่อต้องการให้ผู้ฟังคล้อยตามผู้พูด ขนมหวานญี่ปุ่นหลายชนิดทำขึ้นตามฤดูกาลนะคะเช่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีขนมที่สื่อถึงซากุระและในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีขนมที่สื่อถึงใบไม้แดงค่ะ ครับศาสตราจารย์ซูซูกิกำลังอธิบายมารยาทในพิธีชงชาแก่บรรดานักศึกษา 和菓子を食べてから抹茶を飲みます แปลว่าหลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัทฉะครับนี่คือประโยคสำคัญในวันนี ้วางาชิ หมายถึงขนมญี่ปุ่น โ อคือคำช่วยบ่งชี้กรรม ทาเบเต คือรูปเทของคำกริยา ทาเบมัส แปลว่ากิน คาระ คือคำช่วยแปลว่าหลังจากคำนี้แสดงลำดับการกระทำการกระทำหน้าคาระเกิดก่อนและการกระทำหลังคาระเกิดตามมา ค่ะในบทเรียนก่อนหน้านี้ได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่าคาระคือคำที่แสดงถึงเหตุผลในกรณีนี้คาระใช้แสดงลำดับการกระทำใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับในกรณีที่คาระแสดงลำดับการกระทำนะครับใช้คำกริยารูปเทะนำหน้าคาระ ทาเบเตะคาระ แปลว่าหลังจากกิน มัทฉะ คือชาเขียวมัทฉะส่วนโอคือคำช่วยบ่งชี้กรรม โนมิมัส แปลว่าดื่ม เมื่อใช้มัทฉะในพิธีชงชาญี่ปุ่นไม่ใส่น้ำตาลนะคะ ครับไม่ใส ่มัทฉะ คือชาที่บดละเอียดเติมน้ำร้อนลงไปและใช้ที่ชงชาซึ่งทำจากไม้ไผ่คนหลังจากนั้นจึงดื่มชาเอาล่ะครับลองฝึกออกเสียงประโยคสำคัญในวันนี้ 和菓子を食べてから抹茶を飲みます。 ศาสตราจารย์鈴木พูดต่อว่า 抹茶は苦いかもしれません。 แปลว่า抹茶อาจจะขมครับ。 抹茶 คือชาเขียว抹茶。วะคือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา。 苦い คือคำคุณศัพท์แปลว่าขม。 かもしれません。 แปลว่าอาจจะ ชาเขียวมัทฉะนิง่ายขมแต่ขนมญี่ปุ่นอาไม่หวานดังนั้นรสชาติโดยรวมจึงกลมกลืนกันดีนะคะ ครับกลับไปที่บทสนทนาครับแอนนาดูเหมือนมีปัญหาบางอย่าง 先生足がしびれました แปลว่าอาจารย์คะเท้าเป็นเหน็บชาค่ะ เพราะแอนนานั่งคุกเข่าแบบญี่ปุ่นบนเสื่อทำให้เท้าของเธอเป็นเหน็บชานะคะ 先生 แปลว่าอาจารย ์足 คือขาง ะ คือคำช่วยบ่งชี้ประธาน しびれました คือรูปอดีตของคำกริยา しびれます แปลว่าเป็นเหน็บชาแอนนาทำเสียงสูง いたたたた แปลว่าโอ้ยโอ้ยหรือเจ็บเจ็บเจ็บคือ いたい แอนนารู้สึกเจ็บและชาแปลกๆจึงร้องออกมาว่า いたたたた ใช่ค่ะมักได้ยินคนร้องอิตาตาตาตาเมื่อรู้สึกเจ็บนะคะ ครับไปฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ 和菓子はとても甘いですね 和菓子を食べてから抹茶を飲みます抹茶は苦いかもしれません 先生足がしびれましたいたたたた ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษารายการจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้ได้เรียนวิธีแสดงลำดับการกระทำในแง่ของเวลาโดยเติมขระกับคำกริยารูปเทะอาจารย์กรุณาอธิบายด้วยนะคะ เราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าในบทเรียนที่16เราได้เรียนวิธีแสดงการกระทำมากกว่า1เหตุการณ์ในประโยคเดียวด้วยการเชื่อมกริยารูปเทถ้าเติมคำช่วย から แปลว่าหลังจากตามหลังคำกริยารูปเทก็จะทำให้ดูชัดเจนว่าการกระทำหน้าからเกิดก่อนและการกระทำหลังからเกิดตามมาการแต่งประโยคลักษณะนี้เป็นการเน้นลำดับการกระทำก่อนหลังครับในบทสนทนาสิ่งที่สำคัญคือ 和菓子を食べます กินขนมญี่ปุ่นและหลังจากนั้น 抹茶を飲みます ดื่มชาเขียว抹茶ดังนั้นเปลี่ยนคำกริยาคำแรกเป็นรูปเทและเติมからเข้าไปและพูดว่า 和菓子を食べてから抹茶を飲みます แปลว่าหลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัทฉะครับสามารถใช้คาระเมื่อตอบคำถามได้เช่นกันครับสมมุติว่ามีคนถามว่าจะรับประทานอาหารกลางวันเมื่อไหร่ครับและจะตอบว่าหลังเรียนเสร็จคำว่าการเรียนคือ เบนคิโ อเสร็จคือ โอวาริมัส รูปเทะคือ โอวาเตะ และกินคือ ทาเบมัส ดังนั้นพูดว่า 勉強が終わってから食べます นั่นคือช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทาง จินจิน จินจินคำนี้เกี่ยวกับบทสนทนาที่เรียนกันในวันนี้หรือเปล่าคะคำนี้เนี่ยอธิบายอาการเป็นเหน็บชาเหรอคะ ใช่ครับพูดคำนี้เมื่อมือหรือขาหรือที่ไหนก็ตามเป็นเหน็บชาหรือเจ็บแปลบครับ บิริบิริบิริบิริ คำนี้อธิบายอาการเหน็บชาเหมือนกันแต่ใช้เพื่ออธิบายความรู้สึกเหมือนถูกไฟดูดนั่นเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางไปฟังบันทึกของแอนนากันครับ นั่งคุกเข่าแบบญี่ปุ่นนี่ยากค่ะได้ยินมาว่าถ้าจะไม่ให้ขาเป็นเหน็บชาควรนั่งให้หัวแม่เท้าทั้งสองข้างทับกันคราวหน้าจะลองทำดูค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่44ไหมครับ คราวหน้ามีบรรยากาศงานวันเกิดแอนนามาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ